Punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Słońca, lubię deszczowe letnie ranki i lubię, kiedy mróz mnie kąsa. I lubię to, lubię to. Lubię pikniki na skraju drogi i lubię jadać w restauracjach. Ciszy uwielbiam słuchać w górach i lubię bywać w gwarnych miastach. I lubię to, lubię to. Bo ja dąsasz, lubię, gdy mi się starasz pomóc i kiedy w nic mi się nie wtrącasz. Lubię to, lubię to. Lubię, gdy czule na mnie patrzysz i lubię, kiedy wzrok odwracasz. Lubię, gdy kochasz mnie bez granic i lubię, kiedy je wyznaczasz. Lubię to, lubię to. Rozmawiać o pogodzie i o globalnej sytuacji. Lubię też bywać nieomylny, choć wiem, że czasem nie mam racji. I lubię to, lubię to. Lubię mieć z rana umysł czysty, wieczorem mniejszą ostrość. Lubię wtedy rozsądek swój poddawać. Lubię najcięższej próbie. I lubię to, lubię to. Indios, brawo, Sna. Dzień dobry, dziś w budziku. Dzień dobry, 4 po czwartej, nawet 4 sekundy. Ależ punktualnie nasza piosenka dnia. Też 4-minutowa. Alanis Morissette. This is the life of extremes. Both sides are slippery and enticing. These are my places off the rails. And this, my loose recollection of a falling. I barely remember who I failed. I was just trying to keep it together. This is Kolejne nowe nagranie w Trójce i kolejny raz wielka ma radość z tego, że spotykamy się z Alanis. Dziś w ramach Piosenki Dnia kilkukrotnie, także w porannym zapraszamy po 8.30. Tymczasem na budziku 8 minut po 4.00, za chwilkę rozgrzewka budzikowych przodowników korespondencyjnych, a na razie do tego czasu jak w piosence. Nuda. Pusta po nosie, smuga na szyję. Nuda, to zupa. W niej nudli długi, kupa się lije. Kupa lije, z trudem przesuwa się. Za minutą minuta, nudą zatruta. Na maruda powie, że psu na budę jest nuda. Lecz nuda to też cuda, co na marginesach moi zeszytów wyrosły esy, floresy, co na marginesach moich zeszytów wyrosły. Jesz, Igor. Jem, no to smacznego. 12,5 minuty po godzinie czwartej. Ciekaw jestem, kto przy śniadaniu. Śniadanie. Kto by jadł śniadanie o godzinie czwartej? Śniadanie to się je koło trzeciej, jak się wstaje chwilkę po drugiej. No ale nie ma się czym chwalić. Ciekaw jestem, kto być może dziś przy śniadaniu. A może zasiedział się, noc zerwana i to już raczej późna kolacja. No, tak czy inaczej. Będziemy sprawdzać. Ciekaw jestem, kto przygotowany na tę chwilkę życzliwości korespondencyjne. A więc mailowo. budzik@polskieradio.pl. Telefonicznie dwie dwójki, a potem już same trójki. No i jeszcze SMS-owo 71335. A zatem wtorkowe trzy szybkie ciach, ciach. Ooh, sweet child, we better take care. You are the future. I see tears where there should be joy. For every little girl and every little boy, a desert that needs some rain to help you out and ease your pain. Sweet child. Krakowska drużyna dziś jako pierwsza, no ale rodzynek w tym gronie pan Janek z nie tak wielkiej ciężarowy na wahadle Łódź Grudziądz informuje, że trója na termometrze i trójka w głośnikach i mrzycuś na drodze, więc prosimy o szczególną ostrożność. Pierwszy sygnał telefoniczny, pan Janek. Brawo, Jasiu. Z Krakowa sygnał SMS-owy od pana Wojtka. Informacja, że nowy kleparz serdecznie wita i pozdrawia wszystkich porannych budzikowców. Powiem tak, napisał pan Wojtek. Pada w ciszy. To pewnie nie tylko na Brackiej. Pan Wojtek z Krakowa pierwszy dziś SMS-owo. No i mówiłem, że krakowska drużyna silna pod wezwaniem i dziś też mailowo. Pani Kasia z stolicy Małopolski również o tym, że w Krakowie nie ma czasu na nudę. prędziutko śniadanie i do pracy pomykam. Szkoda tylko, że deszcz na betonie. Uważajcie na drodze i pamiętajcie o odblaskach przy takiej właśnie pogodzie szczególnie. To rodzynek w męskim gronie, ale z Krakowa uzupełniając tę krakowską listę pani Kasia. Pierwsza dziś mailowo. Serdecznie gratulujemy. Ciąg dalszy sygnałów, bo i podglądem nasłuchuje są i one to również w dalszej części naszego budzikowego spotkania. W odświeżonej, nowszej wersji Anita Lipnicka, piosenki księżycowej, a za chwileczkę, za 3 minuty dosłownie i 33 sekundy powitanie nowego dnia. A to już do weekendu coraz bliżej. Panie, nuda, śniadanie, praca, słuchanie. To sygnał od pana Jacka. Bardzo serdecznie dziękujemy. Nie tak szybko, bo dzisiaj Światowy Dzień. No właśnie, to się jeszcze wyjaśni. Słońce obudzi się po 6.30, zajdzie po 17.00, no i dzień dłuższy od najkrótszego w roku się uzbierało, prawie 2 godziny. Dzień potrwa ponad 10,5. Dziś imieniny Małgorzaty, Cezarego, Wiktora i Zygfryda. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 25 lutego. Dzień dobry Państwu. Naszego muzycznego plecaka. Jack Buck. 24 minuty po godzinie 4. Sobie i Państwu przypominamy teraz budzikowe kalendarium. Czyli trzy wybrane wydarzenia z kalendarza z 25 lutego. Trzy, ale z bonusem. I tak w 1977 roku miała miejsce premiera filmu Człowiek z marmuru w reżyserii Andrzeja Wajdy. W rolach głównych wystąpili Krystyna Janda i Jerzy Radziwiłłowicz. Dziś 43. rocznica premiery Człowieka z marmuru. 27 lat temu zmarł Leopold Steiner, specjalista w kombinacji norweskiej i skokach, dwukrotny uczestnik Igrzysk Olimpijskich, był także trenerem. A 15 lat temu zmarł Peter Benenson, brytyjski obrońca praw człowieka, założyciel w 1961 roku Amnesty International. Trzy daty i mówiłem z bonusem ukłon w stronę Krakowa, bowiem w Krakowie w 1816 roku powstało Towarzystwo Naukowe, które w 1871 roku przekształciło się w Polską Akademię Umiejętności. Dziś 204. rocznica tego wydarzenia. Kilka wydarzeń również ze świata muzyki, już za niespełna godzinę. A będzie się działo i będzie okazja do tego, by powspominać również także te daty odleglejsze. Myślę, godne przypomnienia, nie tylko z muzycznego kalendarza. No to już za niespełna godzinę. A za 3 minuty pan od pogody z najświeższą prognozą. Ale co, tu taka propozycja przed 4:30? No spróbujmy. Pani tańczy rumbę, czy pani umie rumbę? To taniec z wyspy Kuby, zatańczmy go dla próby. Gdy orkiestra rąbie rumbę, wpadam w dziki szał. Wciąż bym tańczyć chciał pośród nagich ciał. Czy pani tańczy rumbę, czy pani umie rumbę? To taniec wyspy Kuby, zatańczmy go dla próby. Ej! czy pani tańczy rumbę? Czy pani umie rumbę? To taniec wyspy Kuby, zatańczmy go dla próby. Gdy orkiestra rąbie rumbę, padam w dziki szał. Wciąż bym tańczyć chciał pośród nagich ciał. Czy pani tańczy rumbę? Czy pani umie rumbę? To taniec wyspy Kuby, zatańczmy go dla próby. Ostatki, można się spocić. Rumba, proszę panią. Taka sytuacja. A u pana synoptyka o tym, że prawie cały kontynent obejmują niże, jedynie krańce południowo-zachodnie Europy są w zasięgu klina Wyżu Azorskiego, Polska w zasięgu głębokiego niżu wędrującego od Morza Norweskiego nad południową Szwecję oraz związanego z nim układów frontów atmosferycznych. Ja nawet sobie wyobrażam to, jak to wędruje to powietrze z głębokiego niżu. No ale tak czy inaczej z zachodu napływa ciepłe i wilgotne powietrze polarnomorskie. Co ważne, wiatr słabnący, ale jeszcze dość silny. I patrzę na termometry na Suwalszczyźnie z lokalnymi przymrozkami koło minus 2 stopni, ale najcieplej na Dolnym Śląsku, teraz do plus 3. 4:30. Sprawdzamy prognozy na dziś. Tak jak wczoraj, pochmurno z przejaśnieniami, przelotnie popada deszcz. Na wschodzie i na północy deszcz ze śniegiem, lokalnie sam śnieg, a od Dolnego Śląska przez Mazowsze po Lubelszczyznę możliwe burze z opadem krupy śnieżnej. A wiatr już słabnący, umiarkowany i dość silny, w porywach do 60, ale w Tatrach i Sudetach jeszcze do 100 km na godzinę i tam też będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnienie niskie i jeszcze spada. W południe w Warszawie wyniesie 984 hektopaskale, a na termometrach dziś ciepło od 5 stopni na Suwalszczyźnie, 9 w centrum, nawet do 12 stopni na Dolnym Śląsku. No i jak to dokładać do pieca? No jak nie dokładać? With me here. Ha, Whitesnake, jeńców nie brali, za 25 minut piąta. Sygnał od państwa, krajowe, zagraniczne. Oczywiście, że sprawdzamy listę obudności. Przypomnę, budzik małpa polskieradio.pl mailowo, 2273 telefonicznie i 71335 smsowo. Chyba jednak krajowych sygnałów więcej. Chociaż teraz jak podgląda... No dobrze, na razie nie będę podpowiadał, ale ważna informacja dla tych, którzy mają pod ręką urządzenie do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych. Przyda się numer 71335. To takie nasze budzikowe przyda się. Bo konkurs z nagrodami. Państwo już znają, bo o tym mówiliśmy w grudniu, w styczniu i jeszcze do końca lutego. Pytanie konkursowe proste. Zasady na naszych stronach internetowych. Numer wiadomy, ale szczegóły poznamy za chwilę. Za 24 minuty piąta. Co ja tu widzę? Od 5, 6 stopni, 9 w centrum do 12 nawet na Dolnym Śląsku. A u nas w piosence masz, idzie zima. Ktoś pogasił wszystkie światła, świat się ugiął o zamieci i pomimo wielkich chęci nie mam dobrych wieści. Chciałoby się uciec, nie przed wszystkim się da. Idzie zima. Ciemny dzień przy sobie, nieruchome myśli w głowie, żywe złoto. Byle śpiewać było o czym, serce było wciąż gorące, znowu krótsze będą noce, zobaczymy słońce. Chciałoby się uciec, nie przed wszystkim się da. Chciałoby się uciec, nie przed wszystkim się da. Idzie zima. zima. A i zima to także nagranie z naszej płyty tego tygodnia. Przypominam, Odwilż z krążkiem Pauliny Przybysz i z nagraniem Zima, także usłyszymy się jeszcze przed południem. No i oczywiście egzemplarze płyty tygodnia będą dla Państwa nie tylko przed południem, ale także w audycji popołudniowej. No no, niby, że tylko w piosence idzie zima, ale tu zapowiadają przymrozki i pan Jele podpowiada, że do minus 6 stopni. No tak, to sroga zima w tym wykonaniu tegorocznym, to już prawdziwe siarczyste mrozy. No ale do tego jeszcze wrócimy. Wracamy do tematu konkursowego. Regulamin akcji społecznej Czat i Ogień Obudź Czujność na naszych stronach internetowych. Przypomnę, że to akcja przy współpracy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, także Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. I na stronie Komendy Strażaków również szczegóły tego, o czym mówimy, o czym mówiliśmy i o czym przypominamy w tak zwanym sezonie grzewczym. Temat ważny. Numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych znany, przypomnę, 71335. Czat i ogień, obudź czujność. Koszt wysłania SMS-a pod numer 71335 to złotówka i 23 grosze. Warto zapoznać się z regulaminem to na naszych stronach internetowych i z tym, o czym piszą strażacy na stronach Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Tam także odpowiedź na nasze pytanie. Troszkę trzeba poszukać, poszperać i troszkę, myślę, poszerzyć swoją wiedzę, ale liczymy na te podstawowe informacje Państwa, które warto wysłać i odpowiedzieć na nasze pytanie konkursowe. Także uzupełniając tę odpowiedź o swoje imię, nazwisko i adres do korespondencji, pod który będziemy mogli wysłać ewentualną nagrodę w postaci czujnika czadu i dymu. Takie nagrody mamy dla Państwa, a pytanie dziś, no powiedziałbym banalne, które należałoby streścić w 3 punktach. Jak uniknąć zaczadzenia? 71335. Od tej pory przez godzinę czujniki czadu i dymu czekają. Jak uniknąć zaczadzenia? 71335. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 18 minut piąta. No to powodzenia. My heart. Bejrut, jak zawsze fantastycznie i wydaje mi się, że można dostrzec, nie będąc uważnym słuchaczem, koincydencję. Chyba za mądre słowo, jak na tę godzinę. Z wcześniejszym nagraniem Kwiatu Jabłoni Bom Bom Orkiestra. Za 14:05 sygnały od państwa, między innymi od pana Maćka z Chrzanowa, który to na nasłuchu z nocnej zmiany informuje, że pada, leje, ale lipa, ale nudy nie ma. No i bardzo się cieszymy. Sygnał od pani Mirki z Sandomierza, gdzie plus 3 stopnie i niewielki deszcz i już nie wieje, ale to ciepłe pozdrowienia. I jeszcze od pana Tomka z Keleckiego, gdzie wieje pewnie jak w Keleckiem właśnie. Będziemy razem dziś jeździć po okolicy Kielc na linii numer 10. Dobrego dnia życzy pan Tomek, kierowca MPK. Prosimy państwa o szczególną ostrożność, także prosimy o ostrożność między innymi na autostradzie A1, bo Centrum Kontroli Ruchu A1 informuje, że nastąpiło czasowe zamknięcie autostrady dla ruchu w kierunku Łodzi od węzła Tużno do węzła Lubicz, a wznowienie czy przywrócenie normalnego ruchu pojazdów na zamkniętym odcinku autostrady A1 w kierunku Łodzi na wysokości węzła Tużno do Lubicz nastąpi już za niespełna kwadrans. Prosimy państwa o szczególną ostrożność. Warunki no takie, że trzeba wzmożyć czujność i o to niezwykle apelujemy. Mokro i wieje, a my mam nadzieję, że do tych warunków pogodowych dokładamy dobrą muzykę, przy której dobrze się wstaje i być może także zbiera do pracy sprawnie, by z uśmiechem rozpocząć nowy dzień. Flamastra drzesz. Mówisz, że nikogo się nie boisz, że jak przyjdą do nas, to ich zjesz cały ty. W tej samej kurtce szósty rok. Na koncertach krzyczysz więcej czadu i czytając w wannie tracisz wzrok. Jesteś lekiem na całe zło i nadzieją na przyszły rok. Jesteś gwiazdą w ciemności, mistrzem świata. Głupota z biedą już mnie mają. Robisz małpę i mam w domu cyrk. W oczach ognie znów się zapalają i dla ciebie tylko chcę znów żyć. Jesteś lekiem na całe zło. Oto cały ty. szlechem na całe zło i nadzieją na przyszły rok. Jesteś alfą, omegą, hymnem, kolędą. Oto cały ty, nienazwany ty. To do pracy, ten do pracy. Spod kordełki melduje się pani Agata z Krakowa. Tak oczami wyobraźni widzę, że między innymi pan Robert już w drodze do pracy. A może jakoś niespiesznie, ale jednak powoli, powoli się zbieramy. Spiesznie, to zdaje się, że słowo klucz, bo dziś, o tym niektórzy już przekonali się, Światowy Dzień Powolności. Przekonali się, bo człowiekowi jakoś niespecjalnie się chce, ale niektórym z państwa się chciało, między innymi panu Tomkowi z Alkobar, który już na nasłuchu informuje, że na razie ledwie 23 stopnie, ale temperatura ma dojść do pierwszych trzydziestek tej wiosny, a to już niedługo. No i także pourlopowo bardzo serdecznie dziękuję za życzliwe słowa. Znad Zatoki Perskiej pan Tomek. U nas ciepło i 12 stopni w ciągu dnia i trochę wieje, bo to jak to u nas w Baku. Od pana Adama także serdeczność. Pięknie dziękujemy. I z drugiego końca globusa pani Paulina informuje, że śniadanie, a owszem zjedzone jakieś 6 godzin temu. Już również po lunchu. Świętujemy tu takie angielskie ostatki. Ciepło, ale pochmurno i wietrznie. 28 stopni to z pozdrowieniem z Brisbane od pani Pauliny. Bardzo serdecznie dziękujemy. No i także Bęcki, bo powiedziałem, a to za sprawą pana synoptyka, że coś jakoś tak koło plus 3, plus 5 stopni. No i pan Andrzej załącza dokumentację fotograficzną jadąc przez Wrocław. Patrzę, 8. Plus 8. Pan Andrzej nominalnie z okolic Ryk, ale teraz na Dolnym Śląsku ciastkowozem informuje, że ciepło, ciepło. No rzeczywiście ciepło i o tym również będziemy mówić. Nawet do 12 stopni dziś. Sygnały od państwa po godzinie 5 i również po 5 zapowiedzi nowego dnia, także karteczka z kalendarza, także tego muzycznego, ale czymże byłby budzik, gdyby troszeczkę nie odszedł od reguły i zrobił ciutkę inaczej, a tym bardziej, że jest okazja do świętowania, bowiem album, z którego gramy teraz, skończy 45 lat. W 1975 został wydany podwójny album Zeppelinów. Album Physical Gravity. No coś niezwykłego, przynajmniej tak mi się wydaje, bo to fantastyczne nagranie, które warto sobie przypomnieć także dziś.